بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث و نظر فقہ شافعی کوکن، زیر نگرانی مفتی رفیق محمد شفیع پورکر مدنی دامت برکاتہم، مرتب مفتی فیاض محمود برمارے حسینی دامت برکاتہم۔ سوال نمبر 6، رات کے وقت عقیقے کے جانور کو ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: عقیقہ اور قربانی کے جانور کو دن میں سورج طلوع ہونے کے بعد ذبح کرنا افضل اور پسندیدہ ہے، اور رات کے وقت ذبح کرنا ناپسند ہے، اس لیے کہ رات میں ذبح صحیح نہ ہونے کا امکان ہے۔ البتہ رات میں اگر روشنی کا انتظام ہو اور دن میں ذبح کرنے میں کوئی عذر ہو، مثلا دن میں ذبح کرنے میں کوئی دشواری ہو یا طلوع سے پہلے ہی گوشت مطلوب ہو وغیرہ وغیرہ، تو رات میں ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ اجابہ مفتی فواد پٹیل و مفتی مصطفیٰ لوکھنڈے و مفتی ادریس پٹیل حفظہم اللہ۔